Ja, daar werd een stille Romeo werd daar gesignaleerd. En die wordt dan leuk achterna gelopen door een heel groepje. En, zolang iedereen maar bij elkaar blijft, is dat veilig. Lieve luisteraar, moet je eens even luisteren. Het is 9 uur ongeveer nu. En, het is eigenlijk wel veel meer dan ik verwacht had. En wel hele goede speeches ook. Ik denk dat het hier nog wel even doorgaat. De situatie nu is overigens wel echt super weird. We staan aan de overkant van de straat vanaf het concertgebouw. Daar is een lintje gespannen bij de stoep. En dan 10 meter verder staat een hek. En daarachter staan de demonstranten. En tussen dat hek en dat touwtje, daar staan gewoon full-blown riot gear cops. Gewoon van die heftige ME'ers met schilden en stokken en weet ik wat allemaal. Die staan daar stilletjes met achter hun enorme felle lichten die gericht staan op de demonstranten. En dat is echt bijzonder. Ik weet niet, ze proberen dat intimiderend te laten zijn, maar het is vooal vervelend met die lichten, want je ziet niet zoveel. Maar wat wou ik er maar zeggen? Ja, het is gewoon een rare toestand. Het is alsof ze een tuinfeestje hebben waar ze riot cops nodig hebben om een feestje te vieren. Ja, echt. Nou. Het is wat mij betreft eigenlijk wel weer een beetje mooi geweest voor vandaag. Het was een mooie demonstratie, mooie goede sprekers, mooie muziek. En volgende keer weer meer. Dit was het voor nu hier, live vanaf het Museumplein. Bij het concertgebouw wat meent een genocidale oorlogsvoerder mogen laten zingen in... Ongelooflijk. Dit was het voor nu hier. En blijf lekker luisteren naar Radio Patapoe, want er komt vanzelf alweer meer een keer, als het goed is. Dus de weg wordt hier geblokkeerd door de smeres. We moeten om het vieze schuine oor via het Van Gogh weg zien te komen hier. Dus wat zei ik? Ik zei dit was het voor nu hier. En blijf lekker luisteren naar Radio Patapoe. Want er komt weer meer. En als dit afgelopen is, dan komt er vast ook nog wel meer. Want het is zondagavond. Waarschijnlijk kun je dan luisteren naar Feddo. Met zijn psychedelicatessen. Altijd leuk op zondag. Met uitlopers naar maandag. En ik heb alles al gezegd. Doei.